ไปพึ่งพากันตั้งใจมีน้อยเราก็ทำตามน้อยมีมากก็ทำตามมากไปสวรรค์ไปพระนิพพานมันจูงแขนกันไปไม่ได้ดอกต่างคนต่างไปต่างคนต่างทำเรื่องอย่างนี้มันให้เพ่งเข้ามาหาตัวของตัวเองถ้าไปเพ่งไปใส่คนอื่นให้คนอื่นทำมากๆตนจึงจะทำได้อย่างนี้ถ้าไม่มีคนทำมากแล้วก็ทำไม่ได้อ่อนแออย่างนี้นั่นท่านเรียกว่าโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่อะไรๆก็เอาคนหมู่มากว่าไม่ถูกต้องศาสดาทรงสอนให้เราดำเนินไปแบบธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่การถือธรรมเป็นใหญ่ก็ถือเอาความถูกต้องเป็นประมาณทำอะไรไปถ้ามันถูกต้องแล้วมันก็ใช้ได้การทำอะไรที่มันจะถูกต้องมันก็มีเหตุมีผลมีเหตุมีผลประกอบกันเหตุผลนั้นมันเป็นเครื่องชี้บอกว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วมันพอเรื่องเหตุผลนี่มันก็มีทั้งดีทั้งชั่วเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงจะตัดสินได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมอย่างเช่นลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการนั่นต้องเรียนให้รู้ไว้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจหนึ่งเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์หนึ่งเป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่หนึ่งเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะหนึ่งเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านหนึ่งเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีในปัจจัยตามมีตามได้หนึ่งเป็นไปเพื่อความเลี่ยงยากหนึ่งธรรมเหล่านี้พึงรู้ว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาวันนี้ตรงกันข้ามธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดหนึ่งเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์หนึ่งเป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยหนึ่งเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีตามมีตามได้หนึ่งเป็นไปเพื่อความไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะหนึ่ง เป็นไปเพื่อความเพียรหนึ่งเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายหนึ่งธรรมเหล่านี้พึงรู้ว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดานี่แหละให้พึงพากันเรียนจำเอาลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการนี้ไว้ให้ได้8ประการก็มี2คู่แล้วไอ้ความกำหนัดเนี่ยถ้าพูดอย่างทางโลกเขาก็ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าพูดในเรื่องของนักบวชแล้วนับว่าเป็นโทษมากเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของนักบวชมากมายทีเดียวแต่ทางโลกก็เถอะถ้ามีความกำหนัดมากเกินประมาณมันก็ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมไปข่มขืนแล้วฆ่าอะไรหมดเนี่ยแล้วก็ไปหลอกลวงสามีหรือภรรยาคนอื่นให้เขาหลงเชื่อไปหลงรักหลงใคร่ตนไปอะไรหมดนี้นะมันก็ล้วนแต่เป็นโทษเกิดจากราคะตัณหานี่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ก็ควรพิจารณาใส่ใจกิเลสตัวนี้ให้มากๆทีเดียวอ่ะอย่าไปทอดทุระอย่าไปยอมให้มันเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจโดยส่วนเดียว ถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วอย่างนี้หากบรรเทาราคะตัณหาในลงได้มันก็ไม่ได้ประพฤติผิดศีลข้อที่3ก็ไม่ได้รับทุกข์ทนทรมานอันเกิดจากราคะตัณหานี้ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางเพราะไปข่มขืนเขาแล้วฆ่าอะไรหมดเนี่ยถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็สามารถประพฤติพรหมจรรย์ไปได้อย่างสะดวกสบายผู้ใดบรรเทาราคะตัณหานี่ลงได้ข้อปฏิบัติที่จะให้บรรเทาราคะตัณหาอันนี้มันก็พระศาสดาก็ทรงแสดงไว้แล้วอาศัยความเพียรความภาคเพียรเพ่งพินิจดูร่างกายอันนี้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงความเป็นจริงของร่างกายนี่ไม่มีส่วนไหนที่จะน่ารักน่าใคร่น่ายินดีเพราะว่าร่างกายอันนี้มันก็มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้อาหารนั่นมันสะอาดหรือมันสกปรกนั่นต้องพิจารณาดูอาหารไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรแต่ว่าร่างกายอันนี้มันหักอยู่ได้ด้วยของไม่สะอาดอย่างนั้นก็จำใจต้องหามาเลี้ยงมันเมื่อเอามาบำรุงมันปนเปื้อมันไอ้ร่างกายอันนี้ที่อยู่ด้วยอาหารนั่นมันก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันและไม่สะอาดเหมือนกันนี่เราต้องพิจารณาดูต้นตอของรูปกายอันนี้นะมันเป็นมาอย่างไรมันเป็นอยู่อย่างไรเมื่อเพ่งพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนเข้าไปแล้วมันก็จะมองเห็นได้ว่าร่างกายอันนี้ไม่มีส่วนไหนที่จะสวยงามน่ารักน่าใคร่น่ายินดีไม่มีเลยแต่คนส่วนมากมันทั้งไม่ภาคเพียรเพ่งพินิจมีแต่ปล่อยจิตให้ไปตามความรักความใคร่โดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นมันจึงบรรเทาราคะตัณหาไม่ได้เป็นเหตุให้ทำชั่วต่างๆ เมื่อบรรเทาราคะตัณหานี้ได้ทำข้อที่สองมันก็บรรเทาลงได้แก่ความปราศจากทุกข์ทางใจใจนี่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะราคะตัณหานี่แหละมากมายนะคนเราอ่ะถ้าบรรเทาราคะตัณหานี่ลงได้แล้วใจก็สบายจิตก็สงบเยือกเย็นความโกรธอะไรมันก็เบาบางไปตามกันนั่นแหละถ้าราคะตัณหานี่ไม่เบาบางแล้วความโกรธก็ไม่เบาบางเหมือนกันแล้วก็การสะสมกองกิเลสนะมันก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยทำอย่างไรสะสมกองกิเลสสะสมกองกิเลสก็คือไม่รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่หนึ่งแล้วก็เกียจคร้านทำความเพียรหนึ่งเห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่ปากแก่ท้องเป็นคนเกียจคร้านไม่ปรารภความเพียรหมู่นี้แหละเป็นเหตุให้คนเราสะสมกองกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงพระคาถาไว้สำหรับให้พุทธบริษัทได้สวดเป็นเครื่องเตือนใจแต่มันเป็นภาษาบาลีส่วนมากก็แปลไม่ค่อยได้ก็สวดไปอย่างนั้นแหละความจริงมันก็คนรู้เพราะว่าในหนังสือนะมโกวาทมันก็ท่านก็แปลไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแปลไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วในทัสสะธรรมสูตรหมู่นั้นนะอันพิจารณาในปัจจัยทั้งสี่อันนี้นั่นมันก็ไม่เป็นของยากลำบากอะไรเช่นอาหารการบริโภคอย่างนี้นะก่อนฉันก็พิจารณาให้มันเห็นเป็นของอสุภะอสุภังไม่สวยไม่งามอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจำเป็นร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ด้วยของสกปรกอย่างนี้ก็จำใจก็ต้องเลี้ยงมันไปเท่านั้นเองถ้าเพ่งดูความจริงแล้วนั่นมันไม่น่าปรารถนาไม่น่าต้องการอะไรเลยหรอกอาหารนี่นะมันสกปรกพูดแล้วนะแต่มันจำเป็นต่อร่างกายแล้วก็ว่ากันไปเท่านั้นเองพิจารณาอย่างนี้แล้วก็พิจารณาลงไปจนถึงธาตุอาหารเหล่านี้มันก็เป็นธาตุดินกับธาตุน้ำเลยผสมกันอยู่เนี่ยแต่ธาตุไฟเนี่ยมันก็ดับไปแล้วธาตุไฟเนี่ยก็หุงต้มทำให้สุกขึ้นมานอกจากพิจารณาอาหารแล้วก็พิจารณาผ้านุ่งผ้าห่มหมูนี่ผ้านุ่งผ้าห่มถึงเป็นของสะอาดก็จริงแต่เมื่อเอามาหุ้มห่อร่างกายนี่เข้าไปเหงื่อใครไหลออกมาติดเกอะกังผ้าที่ขาวสะอาดก็เลยกลายเป็นผ้าที่เศร้าหมองไปนี่แหละเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่ติดไปคล้องอยู่ในผ้านุ่งผ้าห่มต่างๆเหล่านั้นมันได้มาอย่างไรก็ยินดีใช้สอยนุ่งห่มอยู่ตามกำลังบุญวาสนาที่มันจะอำนวยให้ตลอดถึงบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยต่างๆหมู่นี้ก็เหมือนกันแหละหยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บหมู่นี้ให้นึกว่ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะได้อาศัยอยู่ตลอดไปอาศัยชั่วคราวเมื่อหมดบุญหมดวาสนาลงแล้วก็ตายแล้วก็ทอดทิ้งที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี้ไว้ในโลกนี้ ไม่มีใครเอาติดตัวไปเลยพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ติดไปข้องอยู่ในที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนต่างๆยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เหมือนกันเราถือสันตุถีความจริงนะยานี่พระศาสดาไม่ให้ถือสันตุถีหรอกแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปแล้วหากว่าไม่มีผู้อุปการะก็ทรงอนุญาตให้ขอจากผู้มีศรัทธามารับประทานได้เพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ แต่ยาบางอย่างเช่นคำป้อมสมอน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งอะไรหมู่นี้ถ้าไปฉันเกินขอบเขตมันก็เลยจะกลายเป็นฉันอาหารไปเพราะฉะนั้นการขบฉันของหมู่นี้มันก็ต้องรู้จักประมาณนะฉันพอเป็นหยุกเป็นยาไปเท่านั้นแล้วก็แล้วไปถ้านึกว่าจะไปฉันนึกหิวอาหารแล้วไปหาฉันผลไม้เหล่านี้เข้าไปแทนอาหารอย่างนี้ไม่ได้เป็นโทษสำหรับผู้จำศีล8ขึ้นไปอันนี้จำศีล8ศีล10ศีล227มันก็ต้องพิจารณาให้รู้เท่าอาหารที่จะพึงบริโภคเนี่ยยาวะกาลิกยามะกาลิกสัตตาหากาลิกยาวะชีวิกยาบางอย่างนั่นให้รับประทานได้ตลอดชีวิตหรือว่าได้ครบฉันได้ตลอดชีวิตนี่ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจยาบางอย่างเช่นน้ำอ้อยน้ำตาลกระทรงอนุญาตให้เก็บไว้ฉันได้7 วันเพราะน้ำอ้อยน้ำตาลมันนี่มันเลอะมันถูกอากาศเข้าไปแล้วมันละลายออกไปมันทำให้เสนาสนะเปิดเปื้อนแล้วก็พวกมดอะไรก็ไต่ตอมดังนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงอนุญาตให้เก็บไว้ฉันได้7 วันเท่านั้นแล้วก็สละออกไปเหลือจากนั้นนะนี่แหละการพิจารณาปัจจัย4เสมอมันก็เป็นเหตุให้จิตใจไม่ติดไปคล้องอยู่ในปัจจัยทั้ง4นี้และสรุปความลงแล้วเรียกว่าเราอาศัยปัจจัย4นี้ชั่วคราวเท่านั้นเองอาศัยบำรุงร่างกายนี้พอได้มีกำลังประกอบความเพียรชำระกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจนี้ก็สรุปลงอย่างนี้แหละการที่เราบริโภคปัจจัย4เนี่ยไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชมันก็ต้องอาศัยปัจจัย4นี้ทั้งนั้นเลยทีนี้ถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้รู้เท่าอย่างว่านี่นะจิตใจมันก็เกิดความโลภมากขึ้นมาในปัจจัยทั้ง4นี่แล้วเป็นเหตุให้ไปทำบาปถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็ไปหลอกลวงหรือว่าไปประจบประแจงชาวบ้านเขาให้เขาเลื่อมใสนำปัจจัย4อย่างใดอย่างหนึ่งมาให้มาถวายอะไรหมดเนี่ยการประจบประแจงคล้ายๆกับว่าไปหลอกลวงเขานั่นแหละมันก็เป็นบาปเป ็นโทษพระศาสดาจึงปรับเป็นมิจฉาชีพแต่อย่างนั้นถ้าเป็นชาวบ้านอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันนี้กลัวร่างกายอันนี้มันจะสูบผอมมันจะชำรุดทรุดโทรมถ้าไม่ได้กินอาหารดีๆเดี๋ยวมีเช่นก็ไปลักไปช่อไปโกงไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงอัตภาพของตัวเองหมู่นี้นะมันเป็นเหตุให้ได้ทำบาปอ่ะบุคคลผู้ไม่ได้พิจารณาให้รู้เท่าปัจจัยทั้งสี่เนี่ยเมื่อรวมความลงแล้วนะดังนั้นให้พึ่งพากันพิจารณาไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชอย่าให้จิตมันติดมันคล้องอยู่ในปัจจัยสี่นี้ถือสันตุถีตามมีตามได้มีอย่างไรมาก็ใช้สอยบริโภคไปอย่างนั้นแล้วก็สบายใจดีทุกคนก็ต้องการความสุขความสบายดังนั้นเราต้องมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละจึงจะได้รับความสุขความสบายทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปเมื่อทำตนให้เป็นผู้สบายมีความสุขสม่ำเสมอไปและอย่างนี้มันก็ความสุขเหล่านี้มันก็เป็นผลแห่งบุญกุศลนั่นแหละบุคคลเราเมื่อได้รับความสุขจากการทำความดีจากการละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจอย่างนี้แล้วมันก็ขยันแหละวันนี้นะขยันภาคเพียรทำบุญกุศลความดีเข้าไปเพียรพยายามละกิเลสให้น้อยไปโดยลำดับไปเพราะว่ามองเห็นผลมันแล้วนี่มองเห็นความสุขความสงบความเย็นใจในเมื่อละกิเลสออกไปเท่าใดใจก็ยิ่งสบายไปเท่านั้นนี่ให้พากันพิจารณาให้มันเห็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะข้อที่ว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัยนั่นก็ให้พึ่งเข้าใจตามนี้แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามความเกียจคร้านพวกนี้นะไม่ใช่เป็นธรรมเป็นวินัยนะการทำตนให้เขาเลี้ยงยากเขาเอาของมาถ้าเป็นพระเป็นเนรเอาของเอาอาหารเอาปัจจัยผ้านุ่งผ้ามาถวายถ้าไม่พอใจแล้วก็พูดตำหนิตีเตียนต่อหน้าเขานั่นแหละบัดนี้เขาก็รังเกียจสิบัดนี้นะเขาก็ไม่ถวายต่อไปอีกแล้วเอ้ยพระนี่ขี้โลกอะไรต่ออะไรไปทำนองนั้นนะ อันหมู่นี้ทุกคนมันต้องให้เข้าใจแล้วก็เหมือนกันนะคฤหัสถ์ก็เหมือนกันถ้าหากว่าไปเลือกหากินแต่อาหารอันถูกปากอันดีๆท่านเงินทองตนมันมีน้อยแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ไปจ่ายเงินซื้อแต่อาหารดีๆมากินนอนหนึ่งเงินหมดก็เดือดร้อนกันหรือไม่ใช่นั้นก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ตัวเองเพราะปากเพราะท้องนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นะคนเราให้พิจารณาเสียก่อนแล้วจึงบริโภคปัจจัยสี่มันจึงไม่เป็นบาปเป็นกรรมความคุกคีด้วยหมู่ด้วยคณะเวลาใดก็มีแต่คุยกันรวมหัวกันคุยกันตลกเฮฮาเล่นหัวกันอยู่งั้นนะปล่อยให้เวลาล่วงไปเสียเปล่าไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ทำการงานอันใดเท่าที่ควรจะทำจิตใจก็ฟุ้งซ่านลำคาญไปถ้าคลุกคลีกันมากๆเข้าไปแล้วนะมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้น คุณธรรมเหล่านี้นะจึงควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามก็จะเป็นเหตุให้บรรเทากิเลสตัณหาอันหนาแน่นอยู่ในใจนี้ไปโดยลำดับได้โดยแท้ดังแสดงมา